coronanedlukningen var en fejl og koster den i dag så mange virksomheder og dermed os alle sammen dyrt. Og de langsigtede økonomiske konsekvenser af coronanedlukningen er uoverskuelige. Det mener i hvert fald uafhængig økonom Lars Christensen. Ham taler jeg med senere. For ja, caféer lukkede, biografer lukkede, frisører og barer og gaderne lå øde. Sådan så Danmark altså ud i lange perioder under coronanedlukningerne i 2020 og 2021. Men i Sverige valgte man at holde åbent, og det fik en masse kritik undervejs. Men kan det i sidste ende have vist sig at være den bedste strategi? For har Danmark sågar klaret sig dårligere gennem coronakrisen end Sverige? Det undersøger vi på reporterne i denne uge. Velkommen til. Og så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jesper Eugenio. Goddag. Udtaler jeg dit navn rigtigt? Ja, det er meget tæt på. Skønt. Jeg forklarer lige lidt, før vi taler med dig, Jesper, men du ejer og driver altså sammen med din mand to frisørsalonger i Esbjerg. Og I kæmper jo lige nu for at tilbagebetale et statsligt coronalån. Og det er altså et lån, der fungerer sådan, at man under coronakrisen kunne udskyde betalingen af for eksempel moms, til man en dag havde pengene igen. Problemet er så, at renten på lånene har været høj, og virksomhederne har haft meget kort tid til at betale lånene tilbage. Det mener du i hvert fald. For den første deadline for tilbagebetaling var i april i år. Og dem, der ikke kunne betale, kunne så lave en afdragsordning på 2 år. Og den fik I, Jesper Eugenio. Men er det nok? Nej, det er alt for kort tid, fordi det er jo et ret stort beløb, og for vores vedkommende der er det jo tæt på 70.000, vi skal afdrage i måneden. Så det er mange penge på en meget kort tid. Og er jeres virksomhed så på randen af konkurs, som det ser ud nu? Altså, det vil jeg vil ikke sige, at vi er på randen af konkurs, men det er rigtig, rigtig hårdt, at vi har måttet skære rigtig, rigtig meget ned for at få tingene til at kunne hænge sammen. Altså, førhen der havde vi stadig mellem 4 og 6 elever hele tiden. I dag der er vi nede på 1 elev. Og ja, altså, der er ikke meget luft tilbage til at få tingene til at fungere, når man skal afdrage så mange penge i måneden. Altså 70.000 om måneden skal I afdrage? Ja. Så, ja, hvad havde du foretrukket i stedet for de her 24 måneder? Hvad havde du egentlig foretrukket? Jamen, havde det været dobbelt så lang tid, så havde det da set meget bedre ud at være til at have med at gøre. Men jeg tænker, Jesper, det vidste du vel godt, da du tog lånet? Der kendte du vel vilkårene, eller hvordan? Det kan man jo sige, fordi det er jo ikke bare ét lån, det er jo flere lån, ikke? Og man kan jo sige, at første gang vi blev lukket ned, der tænkte man jo bare, jamen det er jo så bare lige den her lille periode, vi skal over, ikke? Og de hjælpepakker, vi fik, de dækkede jo langt fra de omkostninger, der var ved at sende folk hjem, og butikkerne lukkede, ikke? Altså, man bare på lønkompensation, vi havde 22 medarbejdere på det tidspunkt, og hver medarbejder kostede sådan cirka 10-12.000 kroner at have gående hjemme. Og så tænker man, jamen, fordi jeg skal tage et lån for lige at komme igennem den her måned, det går fint, ikke? Men så lige pludselig, så kom der en ny periode, og folk var skræmte, og så, hvad skal man sige, havde man vist omfanget, da man startede ud, så havde man da måske valgt at fyre sine medarbejdere, i stedet for at beholde dem. Det havde da været en billigere løsning, set efter de 2 år i hvert fald. Er det er slet ikke muligt for dig at bede om en ny afdragsordning? Nej, det er det jo ikke. Altså, den, sådan som det er lavet lige nu, så er det jo, så bliver det jo egentlig behandlet, ligesom om, at du ikke har betalt noget tilbage til tiden, så man har fået de der 24 måneder, og er der noget som helst, der glipper bare 2 dage, jamen, så bliver ordningen ophævet, og så skal du betale hele beløbet på en gang. Kunne jeg klare jer uden et coronalån under de her nedlukninger? Nej, det havde vi ikke kunnet. Det havde vi ikke kunnet. Altså, man kan sige, at under den første nedlukning, der røg der det, der var på kistebunden. Og ja, altså, det er jo umuligt for en virksomhed som os at komme igennem sådan en periode, uden at have fået de coronalån. Det ville have været. Og det var ikke fordi, at vi ikke har en virksomhed, der går godt. Altså, før corona, der havde vi en fin virksomhed, og det har vi også i dag. Men selve den der coronaperiode, den var enormt hård at komme igennem. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, Jesper Eugenio. Altså, staten, det er vel ikke statens skyld, at vi fik en coronaepidemi, eller pandemi, var det jo. Nej, er det ikke fair nok, eller er det så fair, at staten skal gå ind en til en og redde virksomheder i Danmark? Er det ikke fair, at I også er med til på en eller anden måde at betale den pris, vi alle sammen har været med til at betale? Det er fint, du siger, den pris, I alle sammen har været med til at betale, men hvad har coronanedlukningerne kostet dig? Så vidt jeg kan se, så er der kun en gruppe mennesker, der har været med til at betale det her. Det er de små selvstændige og virksomhederne. Fordi de offentlige ansatte blev sendt hjem på fuld løn. Alle lønmodtagere blev sendt hjem på fuld løn. Men hvad skulle man have gjort, i stedet for, synes du? Fordi man kunne vel ikke have forhindret, at der var en epidemi, en pandemi? Nej, men man kunne så måske lade være med at ændre epidemiloven samme dag, man lukkede Danmark ned. Fordi at den sagde jo, at man har krav på 100% erstatning. Det svarer jo lidt til, at hvis der er ild i dit hus, så sletter man brandforsikringen, imens huset det brænder. Det var da ikke særlig penge gjort. Og jeg siger heller ikke det. Jeg synes også, at det er helt fint, at vi selv skal være med til at bidrage med det. Og vi har taget nogle lån, men nu er vi ligesom kommet ud på den anden side, så giver der folk nogle ordentlige vilkår til at betale dem tilbage. For jeg klager jo ikke over, at vi skal betale det tilbage. Jeg klager over hastigheden og renten, vi skal betale tilbage på. Du kan jo se for eksempel nu her med energikrisen, hvor elpriserne stiger, og man skal ud og lave nogle låneordning til private mennesker, så kan man godt lave løbetiden på 5 år og en rente på 4%. Eller hvad det var, det endte ud med. Men lige så snart i virksomheder, så er det bare tommelsporene på, og så er man sådan set lidt ligeglad, fordi vi er bare sådan en lille gruppe mennesker, der ikke er særlig mange stemmer i. Jeg tror desværre, det er det, der er problemet. Har du eller din brancheforening forsøgt at hive fat i, ja, for eksempel Simon Kollerup, erhvervsministeren, og bedt om at få lov til at få mere tid til at betale af? Jamen altså, nu er jeg været sådan meget aktiv omkring det her. Jeg tror det sådan lidt, jeg har haft mailudveksling med hver erhvervsordfører i det gamle Folketing, og der var sådan set dem alle sammen enstemmigt, der havde prøvet på at forklare regeringen, at 24 måneder, det var alt for kort tid. Men det valgte man sådan ligesom at sætte overhørig. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, om du kunne have gjort mere selv, altså for eksempel have sparet mere op, eller altså det skal man vel også som virksomhed til dårlige tider? Ja, men dårlige tider. Altså, lige nu der har vi en inflations- og energikrise. Den har jeg sådan set ikke noget problem med at komme igennem som virksomhed. Det, der måske gør det lidt svært, det er, at vi skal afdrage det der med så kort frist. Men coronaepidemien, der var der ikke ligesom skrevet nogen steder, man skulle være forberedt på. Fordi som sagt, så var der jo en lov, der sagde, at jamen, hvis den situation kom, så havde vi krav på fuld erstatning. Så set i bagklogskabens ulideligt klare lys, vil I så hellere have været tvangslukket, end den her situation, I står i nu, for eksempel? Det forstår jeg ikke helt, for vi blev jo tvangslukket under corona. Ja, det har du egentlig ret i. ja, det er totalt off, det jeg spørger om her. Vil det have været bedre, hvis I ikke var blevet tvangslukket? Ja, det er jo klart. Men og så, du ved, holde butikken åben med de restriktioner, der så var. Altså, det fungerede jo rigtig godt i de perioder, vi var åbne, og vi brugte jo mundbind og sprittede af og gjorde dit og dat. Og man havde jo allerede meget, meget tidligt i det her forløb nogle undersøgelser fra, jeg mener, det var Tyskland, hvor man fandt ud af, jamen det var altså ikke, når folk de gik til frisøren, de blev smittet, fordi at der var sådan rimelig høj hygiejne i forvejen. Så det tror jeg, der har været en bedre løsning. Selvfølgelig den første nedlukning der på en måned. Alt var nyt, og alle var bange. Så det var da også ligesom, det var da ærligt sagt, at da der ligesom kom beslutning om, nu lukker jeg ned, det gav da også noget tryghed, fordi man var jo bange, fordi man ikke vidste, hvordan tingene var. Men den anden nedlukning der på 3 måneder, det var da helt hen i vejret. Tak fordi du var med, og jeg håber selvfølgelig, din forretning klarer det. Du har 2 frisørsaloner i Esbjerg sammen med din mand Jesper Eugenio. Tak. Ja, fordi altså en i Esbjerg og Ribe. Okay, ja, det beklager jeg. Hvad hedder din salonger, hvis nogen skulle få lyst til at gå hen og støtte dem? Cæsar Eugenio hedder de. Så håber jeg, at folk vil gå derned og blive klippet. Tak, fordi du var med. Jamen selv tak, og også god dag. Tak. Så har vi fået gæst i studiet. Det er dig, Lars Christensen. Velkommen. Tak. Du er uafhængig økonom og corona-nedlukningskritiker, har du måske også fået titel af efterhånden, eller ja, hvordan? Ja, det har jeg jo, ja. Det ved jeg ikke, om jeg får titel af, men det er jeg i hvert fald. Ej, jeg vil sige, jeg er kritiker af den den generelle tilgang om nedlukning, ja. Og også det, der følger med, som vi lige har diskuteret, den måde, at man har håndteret støtteordninger, eller det, der blev til støtteordninger, som jo i virkeligheden skulle have været kompensation for tvangslukninger. Lad os dykke ned i det i de kommende minutter. Samfundsøkonomisk set var nedlukningerne af Danmark en fejl. Konkurserne i år er på sit højeste, siden coronaen brød ud, og de langsigtede konsekvenser af nedlukningerne bliver større end dem, vi har mærket. Det mener du i hvert fald, Lars Christensen. Du er altså uafhængig økonom. Lad os tage det helt overordnet først. Hvorfor mener du, at nedlukningerne var en fejl? Jeg tror lige, jeg laver en korrektion på det, du siger, fordi jeg mener faktisk, at hvor økonomien var i, lad os sige, 2020 i anden, tredje kvartal 2020, da hele verden, lad os nu sige, at vi ingenting har gjort i Danmark, og hele verden gør det, de har gjort, og hele verden lukker ned, så havde den makroøkonomiske udvikling i Danmark på mange måder, i hvert fald for eksporterhvervene og de finansielle markeder, været det samme. Og det kan vi jo se, der er et ensartet mønster alle steder. Og så kan du sige, jamen det vi lige taler om netop, hvor der bliver nævnt, at jamen, hvad med den anden nedlukning, tredje nedlukning så videre, det er det trækker ud. Der kan vi jo for eksempel, hvis vi kigger på et land som Tyskland, hvor jo har været meget, meget længere om at opgive nedlukningerne end i Danmark. Så vi kan se, at den makroøkonomiske udvikling i Tyskland har været langt bagefter, hvad vi så i Danmark, hvad vi har set i Sverige, hvad vi har set i USA, hvor man har lukket op hurtigt eller slet ikke har lukket ned. Så der er selvfølgelig også en omkostning. Men der, hvor jeg i virkeligheden er bekymret, det er de langsigtede økonomiske konsekvenser. Altså, vil sige, hvor, hvis vi sammenligner... Det mener man er 120 milliarder, ikke? Nej, det man mener er 120, eller det som Danmarks Statistik siger 120 milliarder, det er de udgifter, som den offentlige sektor har afholdt, der har været corona-relateret. Og du siger så, at det bliver meget dyrere end det? Nej, jeg vil sige, at det er meget vigtigt, når vi sidder om samfundsøkonomisk indflydelse, at skille offentlige udgifter med samfundsøkonomiske udgifter. Ja. Fordi samfundsøkonomiske udgifter, det er i gåseøjne os alle sammen. Hvis der er noget, som... Hvis vi har gjort noget i dag, som betyder, at en, der var 15 år, da nedlukningerne startede, når vi kigger tilbage på hans livstidsindkomst, når han er 85, hvad for en indkomst har han så haft i forhold til, hvad ville han have haft, hvis der ikke havde været nedlukning? Så siger jeg, det kan da ikke have nogen betydning. Jo, den 15-årige har fået sin skolegang forstyrret i 2 år, markant været hjemsendt. Vi har haft relativt betydelige læringstab i skolerne, og det betyder noget for den fremtidige indtjening for dem. Så skolelukningen i sig selv, efter min mening, har meget betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser, fordi det betyder sådan set, at et læringstab, der er permanent. Men hvordan regner du det ud? Jamen, det kan du godt regne ud. Jeg har ikke regnet det ud. Men det tab er det, vi skal fokusere på. Lad os dykke lidt mere ned i nogle af de her delting om lidt, men helt overordnet bliver jeg jo lige nødt til at spørge dig. Vi havde en sundhedskrise. Det kaldte man det i hvert fald. Ja. Der var i hvert fald lande, hvor deres sundhedssystemer mere eller mindre brød sammen, blandt andet. Det ved vi ikke, Sanne. Det ved vi faktisk ikke. Jo, det ved vi godt. Den anden ting, jeg vil sige til dig, spørge dig om, det er jo, at vi har jo også set lige nu, at Danmark har en meget lav ledighed. Vi har en regering, der siger, at vi er et af de lande i verden, der klarer os allerbedst gennem krisen. Mm-hmm. BNP går meget godt, altså hvis vi sammenligner os. Så er det egentlig så slemt økonomisk, Nej, men du kan sige det igen. Hvis vi nu sammenligner Danmark og Sverige og USA, for eksempel. Så hvis vi nu siger, at vi var det samme sted ved udgangen af 2019. Og så siger, hvor er BNP så i niveau i dag? Og så for de tre lande, der er vi alle sammen stort set det samme sted. Det er bare ikke en særlig interessant sammenligning. Så er der nogle lande, der har det meget værre. Italien, Tyskland. Ja, det kan også skyldes alt muligt andet. Det kan skyldes alt muligt andet, og for de to lande har de jo haft betydeligt større nedlukninger af Danmark. Vi skal huske den her, at Danmark jo ligger i den meget blide ende af nedlukningen. I Italien, der lukkede de fabrikker. Vi har en stor offentlig sektor i Danmark. Vi sendte en masse offentlige ansatte hjem og arbejder hjemmefra, og det er muligt teknologisk. Det, at man har en stor offentlig sektor, i BNP-mæssig forstand, det bliver teknisk, men der tæller vi bare offentlige udgifter, det er bare produktion. Så om folk var sendt hjem og var mindre produktive eller ej, det var sådan set ligegyldigt for den måde, vi måler BNP på. Men, men der er ikke noget, der tyder... Spørgsmålet er, går det egentlig ikke meget godt for dansk økonomi? Ja, det går enormt godt for dansk økonomi. Udover, at vi har 10% inflation, og det er en væsentlig historie. Det er der mange lande, der har. Jo, men det går ikke så... Der er også mange lande, det går godt for, som har... Men det kunne sige, det der er benchmarken, kan jo ikke være, når der er et globalt chok, og så siger, har vi gjort det rigtigt? Det, der må være benchmarken i forhold til, hvordan vi har, det er at se, hvor er vi henne? Og jeg vil fremhæve to faktorer, som jeg synes, der er særligt afgørende i negativ forstand. Det første, det er simpelthen, hvad der er sket på uddannelsesområdet, skoleområdet, det er, at der er et læringstab, som fører til, at beskæftigelsessandsynlighederne for dem, der har været igennem det, være lavere fremrettet. Mm-hmm. Det kan vi se. Altså, hvis vi kigger på, der er masser af arbejdsmarkedsstudier, der viser, hvis du ikke har noget uddannelse, så får du lavere indkomst. Hvis din uddannelse har været dårlig, har gået på en dårlig folkeskole, så kan det ses på din indkomst. Og selvom at de blev jo undervist derhjemme, trods alt. Ja, det gjorde du altså ikke nødvendigvis, hvis du var i et marginaliseret niveau med i klasser, hvor du havde det svært i socialt udsatte områder. En privatskole på Frederiksberg, der er det nok ikke det store, der er sket. Men for en kommuneskole eller for en folkeskole i Albertslund i et socialt boligbyggeri, der har effekterne været større. Og så er der de her virksomheder lige nu, der kæmper med corona. Ja, det synes jeg, og det kan man så diskutere. Men det er den første ting, det er læringstab. Det andet, jeg vil sige, det er, det vi jo gjorde, det var, at vi sagde til virksomhederne, og jeg synes, det blev meget fint fremhævet i forrige interview, jamen vi har forberedt os på, at der kan være kommet økonomiske tilbageslag, og vi har opsparing og gør ting, og vi kan komme igennem inflation. Men vi kan ikke komme igennem, at man suspenderer epidemiloven, fordi det var nogle, det man kan kalde rammevilkårene. Hvad betyder det for virksomhederne? Jamen det var for virksomhederne for at vide, sådan her er rammerne. Hvis I bliver lukket ned, så får I fuld kompensation. Det gjorde man jo ikke. Man suspenderede epidemiloven, eller afskaffede epidemiloven i sin daværende form, og det betød, at hvis en frisør var blevet tvangslukket, så skulle de have haft 100% kompensation for alle tab. Og det er der aldrig nogen, der har fået. Og derfor kan man sige, så kan I alle nået få et lån, I kan søge om det lån. Så kan I se, om I kan få det, og så har man fået noget af det. Og så lad mig lige stille dig spørgsmålet, som jeg også stillede virksomhedsejeren før, ejerne de to frisører. Er det statens opgave at gå ind og kompensere 100%, når der kommer en udefrakommende epidemi, som man vel ikke som stat er skyld i? Nej, men... Kan markedet så ikke også selv på en eller anden måde kunne klare det? Jamen, altså, vi taler om, at det var jo ikke coronaen, der lukkede frisøren. Det var Mette Frederiksen, der lukkede frisøren. Det var ikke coronaen, der lukkede. Der var ikke noget, der tilsagde, at coronaen skulle lukke frisøren. Der var ingen, der var bange for at gå til frisør. Der var ingen, der var blevet væk fra frisørerne. Der var jo heller ikke noget tyde på, at der var noget smittefare, særligt smittefare. Det var Mette Frederiksen, det var regeringen, der lukkede. Og så må jeg sige, skal virksomhederne forsikre sig mod, at de bliver tvangslukket? Det skal der er en grundlov i Danmark, som tilsiger, at der den private ejendomsret. Vi har erhvervsfrihed i Danmark. Vi har ret til at etablere virksomheder og drive virksomheder. Det er helt fundamentalt for den danske samfundsmodel. Nogle gange så glemmer vi, at den danske samfundsmodel står på, at der er et privat erhvervsliv, der producerer noget. De bliver tvangslukket. Og det er den anden ting, det er, det der i virkeligheden skete, det er, at vi laver om på spillereglerne. Hvad staten kan gøre, og hvad den private sektor gør. Vi havde også hele den her udskamningsting. Man havde mindre nedlukning, ændre noget. Altså, det er den måde, man gør det på. Det foregår ikke inden for... Der er jo også... Altså, også fordi vi jo er afhængige af andre lande, som var mere eller mindre nedlukket. Nå, men der er ikke... Jeg taler ikke om det økonomiske... Det vil jeg understrege, det er, det økonomiske chok kommer... Der er to elementer, ikke? Der er et økonomisk chok... Om man havde gjort det på den ene eller anden måde, økonomiske chok i størrelsesorden, da det sker, er nogenlunde det samme. Mm. Det, jeg taler om, det er de langsigtede økonomiske konsekvenser. Hvad betyder det her for, det økonomer kalder humankapital? Altså, hvor kloge er vi, hvor dygtige er vi? Jamen, der er et læringstab, og det har givet en permanent effekt. Det andet er, hvis vi har en situation, hvor erhvervsvirksomheder kan blive tvangslukket, fordi en minister synes, at det skal man gøre, så bliver lysten til at drive erhvervsvirksomhed ikke særlig stor. Så men tænker du ikke, at det er en undtagelse? Altså en exceptionel, unik undtagelse? Det ved jeg da ikke. Det var 2 år. Er der noget... Der er jo intet, der... Man laver epidemiloven om. så man jo i langt højere grad muliggør tvangsnedlukninger. Men Lars Christen... Altså lad mig sige det på den måde. Lad os sige, hvis det nu er... Skal også rundt Sverige. Hvis der nu kommer lidt for meget influenza nu her i de kommende måneder, kan man bebrejde en frisør, han tænker, jeg ved sgu ikke, om jeg skal ansætte en ekstra, fordi jeg har slås allerede med de energipriser, og nu snakker de influenza, eller... Det kan jo også være andre områder. Vi har jo hørt visse politikere om til, at vi skal have klimanedlukninger. Vi får den her type ad hoc indgreb, som jo ikke... Tror du simpelthen på? Du tror, der kommer klimanedlukninger? Jeg tror ikke på noget som helst, men jeg må bare se, hvad politikerne har gjort over hele verden de sidste 2,5-3 år. Vi skal lige rundt Sverige, Lars Christensen. Ja. Hvis du sammenligner... Altså, Danmark og Sverige lukkede markant mindre ned end Danmark. Danmark var ikke i den voldsomme ende, hvis du ser globalt set, men vi lukkede markant mere ned end Sverige. Ja. Hvordan er de to landes langsigtede økonomiske konsekvenser af de her forskellige typer af nedlukninger? Jamen, altså det første så er det jo, at der er ikke noget læringstab i Sverige. Det kan vi se på de undersøgelser, der laver af svenskerne. De var i skolebørnene derovre. Svenskerne har været i skole, så der har ikke været lukninger af nogen uddannelsesinstitutioner og skoler i Sverige. Og der laver undersøgelser på læringstabet. Der er ikke noget læringstab i Sverige. Det er det ene, det er væsentligt. Det andet er, at i Sverige kan det svenske erhvervsliv regne med, at lov og orden respekteres, at den svenske grundlov respekteres, at ejendomsretten respekteres. Det her i dag meget. Nu får vi til sydlandet regeringsdanser, som ligger en grundlovssag i graven. Siger til alle minkejerne, I har fået kompensation, I skal ikke tale om det her, der er ikke nogen konsekvens af, når politikere overtræder grundloven. Udover, at der var en minister, der røg, og der var nogle embedsmænd. Det er ikke en konsekvens. Det er ikke en konsekvens. Og at man har betalt, er det 19 milliarder til minkejerne? Jamen, det er ikke en konsekvens for de ministre. Statsministeren er til sydlandet den samme. Men det er heller ikke en konsekvens. Der er heller en konsekvens i forhold til de frisører, der er tvangslukket, alt muligt andet. Der er ikke nogen partier på Folketinget, der til syden ønsker en evaluering af det forløb, der har været. Det kunne de jo godt tage med de borgerlige partier nu i regeringsforhandlingen. Ja, det er da muligt. Men det tror jeg ikke, man har stor interesse i for de partier, der går med. Ej, vi skal snart slutte, Lars Christensen. Ja. Står svensk økonomi og dansk økonomi nærmest lige godt, selvom der var forskel på, hvor meget vi lukkede ned? Kan man sætte to streger under det på en eller anden måde? Nej, det kan man ikke, fordi det er to forskellige økonomier. Altså, det er to forskellige økonomier. Det er to økonomier, som har tilsvarende skattesystemer, velfærdssystemer, er nogenlunde lige rige, befolkninger, der er meget ensartet. Men erhvervsstrukturen er meget forskellige. Sverige er en industriøkonomi, og industriøkonomi er blevet ramt af Kina og alt muligt andet, der bliver ramt meget hårdt. Men hvis vi kigger på BNP-niveauet, så er det more or less det samme. Eller mindre det samme, selvom vi lukkede forskelligt ned. Jeg bliver nødt til at stoppe nu. Ja, men om 10 år er det ikke nødvendigvis det samme. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Og tak, fordi du lyttede med til reporterne i dag. Vi sender hele ugen omkring konsekvenserne af coronanedlukningerne. Mit navn er Sanne Fanø. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altid sendes på reporterne@247.dk.